اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، اے راہ عشق نبی کر کے فنا تک رہبری، کر کے فنا تک رہبری، مجھ سے آسی کی بھی کوئی صورت بخشش نکال، مجھ سے آسی کی بھی کوئی صورت بخشش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، اے فضا طیبہ کی میرے گرد حلقہ کھینچ کر، اے فضا طیبہ کی میرے گرد حلقہ کھینچ کر، مدت عمر رواں سے عرصہ گردش نکال، مدت عمر رواں سے عرصہ گردش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، بارگاہ مصطفیٰ میں دل سے یہ آئی صدا، بارگاہ مصطفیٰ میں دل سے یہ آئی صدا، آج کی تاریخ سے تاریخ پیدائش نکال، آج کی تاریخ سے تاریخ پیدائش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، روح آدابِ تکلم نے کہا ان کے حضور روح آداب تکلم نے کہا ان کے حضور کام لے اشکوں سے لب سے خواہش جنبش نکال کام لے اشکوں سے لب سے خواہش جنبش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال پیش کر دینا قمر سرمایہ سرمایہ نعت نبی حشر میں جب حکم ہو لا نام پرسش نکال حشر میں جب حکم ہو لا نام پرسش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال